not the way it seems. Purple words on a gray background. To be a woman and to be turned down. Old enough now to change your name. When so many love you, is it the same? It's the woman in you that makes you. Trójka. Program trzeci. Trójka budzi. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Już 2 minuty po godzinie 4. Thank you. Czyli jakby nie było, orkiestrowy początek naszego dzisiejszego spotkania, które zrealizuje Ewa Wichrowska. A ja mam na imię, nie przesłyszeli się państwo, Justyna Grabasz nieobecna, serdecznie ją pozdrawiam, będę miał przyjemność zastąpić nią dzisiaj w programie do samej godziny 6. Przygotowałem muzykę, nazywam się Michał Grabkowski. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Nie zrobię żadnego błędu, jeżeli powiem, że rok 1998 to współczesność i myślę, że nie zrobię żadnego błędu, jeśli powiem, że to jeden z ważniejszych albumów, jeżeli chodzi o te lata w muzyce czarnej, tak ją nazwijmy, The Miseducation of Lauryn Hill. Bardzo ciekawa płyta, myślę, że państwo wiele fragmentów z niej znają. Jeżeli nie, no to jeszcze dzisiaj powróci Lauryn Hill w tym paśmie do godziny 6. I przyznam się państwu, że przyjrzałem specjalnie na tą okazję swoje zasoby, jeżeli chodzi o klimaty Justyny Grabasz. No i miło będzie razem z państwem przypomnieć sobie i mam nadzieję umilić państwu czas. Need somebody. Audycja nazywa się Trójka Budzi, jest emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia codziennie, od poniedziałku do soboty. Dzisiaj mamy środę, więc Trójka Budzi soul, funk i R&B. Przyznam Państwu, że spoglądając na te moje zasoby muzyczne, wybrałem po trosze z każdego z tych gatunków, także myślę, że do szóstej fani i soulu, i funku, i R&B znajdą coś dla siebie. Przypomnę o tym, że możemy się łączyć. michał.grabkowski@polskieradio.pl, adres mailowy do Państwa dyspozycji. No i nie będę ukrywał, że już korespondencja nadchodzi. Bardzo mnie to cieszy. Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. I'll be loving you always. Until the rainbow burns the stars out of the sky. Always. Until the ocean covers every mountain. It's gonna be always. Until the day that is our day, you know it's gonna be always. Until the day that is the day that I know. Did you know that true love lasts for nothing? Her acceptance the way we pay. Did you know that life is give love a guarantee to last through forever, another day? As today I know I'm living, but tomorrow could give me the past, but that I mustn't fear, 'cause you're here. Now I know deep in my mind the love of me I felt behind. napisane przez Stevie'ego Wondera na płytę z 1976 roku Songs in the Key of Life, a potem po 23 latach w ten sposób zinterpretowany przez George'a Michaela i Mary J. Blige. Proszę bardzo, trójka budzi soul, funk i R&B. Mistrz Stevie Wonder dzisiaj na pewno pojawi się w tym paśmie, proszę się nie martwić, ale na razie Charles Bradley, czyli przykład tego, jak można rozpocząć prawdziwą karierę po 50. Tak, bo początkowy okres kariery Charlesa Bradleya to bycie muzykiem sesyjnym, granie utworów innych wykonawców, a tak naprawdę, tak jak powiedziałem przed piosenką, wszystko zaczęło się przed 50, po 50. Nie ma go niestety już wśród nas. Dwukrotnie zdążył odwiedzić Polskę. 26 minut po godzinie 4. Muszę się nauczyć mówić. Trójka budzi soul, funk i R&B. I'm gonna keep Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A good evening. Do not attempt to adjust your radio. There is nothing wrong. We have taken control as to bring you this special show. We will return it to you as soon as you are grooving. A welcome to station WEFUNK, better known as We Funk, or deeper still, the Mothership Connection, home of the extraterrestrial brothers, dealers of funky music, P-Funk, Uncut Funk, The Bomb. Coming to you directly from the Mothership, top of the chocolate Milky Way, 500,000 kilowatts of P-Funk power. So kick back, dig, while we do it to you in your eardrums. Oh, me? I'm known as Lollipop Man, alias the long-haired sucker. My motto is... Make mine the people. I want my funk uncut. Yeah, make my funk the people. I want to get funked up. Now this is what I want y'all to do. If you got faults, defects, or shortcomings, you know, like arthritis, rheumatism, or migraines, whatever part of your body it is, I want you to lay it on your radio. Let the vibes flow through. Funk not only moves, it can remove. Dig? The desired effect is what you get when you improve your interplanetary functionship. Sir Lollipop Man, chocolate-coated freaking habit form. Doing it to you in 3D. So groovy that I dig me. Once upon a time called now. Somebody say, is there funk after death? I say, it's 7 up. Yeah. Keep funk. Yeah, I dig. Let me put my sunglasses on. That's the law around here. You got to wear your sunglasses so you can feel cool. Gangsta lean. Y'all should dig my sunroof top. Well, all right. Hey, I was digging on y'all funk for a while. Sound like it got a 3 on it, though, to me. You know, I was down south and I heard some funk with some main ingredients like Doobie Brothers, Blue Magic, David Bowie. It was cool. But can you imagine Doobie in your funk? Ho! Oh, W-E-F-U-N-K. We funk. Make my funk the P-Funk. Ho! Oh. I want my funk uncut. Oh, make my funk the P-Funk. I want to get funked up. Him, I want the bomb. I want the P-Funk. P-Funk, y'all. I want my funk set on. Make my funk the P-Funk. Home of the extraterrestrial brothers. Getting deep. Once upon a time, call right now. Funky now. I want the bomb. I want the bomb. P-Funk. Don't want my funk stepped on. Oh, make my funk the P-Funk before I take it home. Yeah. Mm-hmm. leave it, y'all. I want y'all to stay tuned for Star Child. Don't stop, get down. Myślę, że w przypadku takiego pasma jak Soul Funk i R&B, no to ekipa George'a Clintona, Parlament, musi się pojawić. Tak trochę dla tych, którzy jeszcze mogą poleżeć, bo różne rzeczy państwo robią o tej porze, 22 minuty do godziny 5, niektórzy już na pełnych obrotach, niektórzy jeszcze sobie leniuchują, a niektórzy, tak jak pani Ania, piszą, parzą herbatę i w korespondencji mailowej cały ten proceder mi przedstawiają. Ja też herbatę mam i jestem przygotowany i oprócz tego mam jeszcze kilka, mam nadzieję, dobrych tematów muzycznych, które wybrzmią do godziny 6. michał.grabkowski@polskieradio.pl, jakby państwo chcieli dołączyć do korespondencji. A teraz artysta, który nazywa się Olu Dara Jones. Właściwie jest to jego pseudonim, bo tak naprawdę Charles Jones III. Jest amerykańskim gitarzystą, piosenkarzem i kornecistą. Jest też ojcem amerykańskiego rapera Nas, ale nie będziemy tutaj o relacjach rodzinnych mówili. Posłuchamy jego muzyki. Masamba Mamfuni. My name is Kasa Masamba, born in Congo, Brazzaville. He's from the Congo, Congo. He's a dancing man. And a dumb man too. Some of you are telling me weird, M-A-S-S-A-M-B-A. What a weird, en France pendant quelques années avant de venir ici aux États-Unis. où j'ai rencontré Olu. Avec lequel je joue pendant plus d'une vingtaine d'années. Ici en Amérique, une fille et un garçon. Et j'ai 5 grands-fils. Kango, Kango. 3 filles et 2 garçons. Album, który ma 20 lat, zacytowany jest Neighborhoods i utwór, który rozpoczyna to wydawnictwo Masamba. Artysta nazywa się Olu Dara. Trójka budzi, soul, funk i R&B. Mówiłem, że wrócimy do muzyki mistrza i to jest ten moment. Spending most of their lives living in a pastime paradise. And spending most of their lives living in a pastime paradise. And wasting most of their time glorifying days long gone behind. And wasting most of their days in remembrance of ignorance so disgrace. Tell me who of them will come to be. How many them are you and me? Dissipation, explanation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come. Are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of pastime paradise, and spending most of their life living pastime paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. They've been spending most of their life living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past. Ja pierwszy raz mam tą niesamowitą przyjemność zastępować Justynę Grabasz w porannym paśmie Trójka Budzi Soul, Funk i R&B. No i wiadomo było, że przygotuję same mocne punkty programu i takie, które znamy od lat i śpiewamy sobie wspólnie o każdej porze dnia i nocy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Stevie Wonder, panie i panowie, bardzo proszę, zawsze miło gościć mistrza na antenie radiowej. Teraz wracamy do sekcji coverowej. Proszę bardzo. I made you. I też przecież pięknie to wyszło. Donny Hathaway, Jealous Guy, kompozycja Johna Lennona, jak wszyscy dobrze wiemy, z roku 1971 w audycji Trójka Budzi, soul, funky, R&B, a teraz utwór, który fani muzyki rockowej mogą kojarzyć z wykonania Red Hot Chili Peppers, ale w oryginale brzmi on tak. Say what? A formacja nazywa się Ohio Players. Bardzo proszę i bardzo przyjemnie się zrobiło od razu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i tanecznie. Oczywiście nie zabraniamy nikomu o tej porze tupnąć nogą, jak to się przysłowiowo mówi. Pani Anna pisze, byle do wiosny jeszcze trochę, a przylecą ptaki, drzewa uwolnią soki, a poranki będą pachnieć tak pięknie. No nic nie pachnie tak niesamowicie jak wiosna wcześnie rano. Tymczasem ostatnie, oby, podrygi zimy. No i się rozmarzyłem. Jeżeli, a na pewno interesują Państwa artyści, którzy dzisiaj w trójka budzi soul, funk i R&B występują, no to proszę zapamiętać kolejną nazwę. Kong Funk Shan. Bardzo proszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się godzina piąta. Witamy serdecznie w drugiej godzinie. Ewa Wichrowska przy konsolecie i dzisiaj w zastępstwie Justyny Grabasz, Michał Grabkowski. Jesteśmy razem do szóstej.